รายการธรรมรับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกวาระหนึ่งโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกมาให้ฟังเรื่องราวของพระสูตรที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนต่างๆเหล่านี้ท่านผู้ฟังบางเรื่องก็ง่ายก็มีบางเรื่องก็ยากก็มีมีความลึกซึ้งมีความละเอียดมีนัยยะหลายๆอย่างตัวนี้จะเป็นที่ที่พระพุทธเจ้าให้เราผู้ที่ฟังคำสอนเนี่ยได้มาทำการใคร่ครวญพิจารณาสอบถามทวนถามกันอยู่เป็นประจำเพื่อให้เกิดความแจ่มแจ้งในนัยยะคืออัตถะและในบทเพียรชนะต่างๆในทางคำสอนต่างๆเหล่านั้นอันนี้จะเป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าท่านผู้ฟังนำสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังมาให้ได้ฟังกันทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งแล้วในบริบทของการสอนเนี่ยท่านผู้ฟังที่พระพุทธเจ้าของเราได้สอนเอาไว้เนี่ยบริบทเรื่องราวในสมัยนั้นก็จะเป็นเรื่องของอาชีพส่วนใหญ่ก็การเกษตรจะมีเกี่ยวกับการปกครองกับพวกพระราชาการกินการอยู่สมัยนั้นก็เป็นแบบที่อินเดียก็จะกินข้าวเป็นหลักกันอันนี้คือบริบทในสมัยนั้นซึ่งในสมัยปัจจุบันเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเปลี่ยนแปลงไปสมัยก่อนเดินทางก็ใช้โคใช้เกวียนเดี๋ยวนี้เดินทางก็รถยนต์เครื่องบินแต่ซึ่งบริบทมันเปลี่ยนกันไปเนี่ยแต่ว่าคำสอนนั้นหลักการนั้นยังเหมือนเดิมแต่ตรงนี้แหละจึงเป็นเรื่องที่คนในสมัยนั้นเช่นในสมัยนี้กับสมัยนี้ล่ะก็ต้องนำบริบทเหล่านั้นเนี่ยมาทำความเข้าใจกันให้เกิดขึ้นกันเพราะว่าถ้าไม่งั้นอาจจะแบบหาช่องทางที่จะสื่อสารกันได้ยากทำให้ความเข้าใจต่างๆเนี่ยมันเลอะเลือนบิดเบือนไปหรือว่าเข้าใจไม่ถูกไปหรือว่ากลายเป็นเรื่องที่น่าเบื่อโอ้เดี๋ยวนี้เขาไปเครื่องบินกันแล้วทำไมยังพูดถึงเกวียนถึงโคกันอยู่นั่นก็เป็นหน้าที่ของคนในสมัยยุคนั้นๆที่จะต้องทำความเข้าใจกันเรื่องราวที่นำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังในสัปดาห์นี้ก็เหมือนกันท่านผู้ฟังเป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าอุปมาอุปไมยยกเปรียบเทียบเอาไว้ถึงเรื่องของการเลี้ยงโคเลี้ยงวัวนี่แหละถ้าพูดถึงก็วัวควายด้วยนี่แหละซึ่งในสมัยปัจจุบันเนี่ยมันก็ไม่ได้เห็นกันมากแล้วแม้แต่ในชนบทเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใช้วัวใช้ควายในการทำไร่ไถนาแล้วก็ใช้เครื่องจักรเอาเพราะนั้นครอบครัวที่จะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนี่ยก็จะมีน้อยนะฮะแทบไม่มีมีก็ไม่กี่ตัวไม่กี่หลังคาเรือนที่เขาจะเลี้ยงกันเลี้ยงกันมากๆก็จะเป็นอุตสาหกรรมเลี้ยงเพื่อฆ่าพวกนั้นอันนี้เขาก็จะไม่ได้ให้คนนอกหรือว่าเราขับรถผ่านไปไหนเราจะเห็นได้มันก็รั้วรอบขอบชิดเป็นอุตสาหกรรมอย่างนั้นไปที่พูดนี้ไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีแล้วนะคือมันยังมีอยู่แต่เราขับรถไปตามต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเราอาจจะเห็นคนเขาจูงวัวจูงควายไปตามริมถนนหนทางก็ยังมีอยู่แต่ว่าหาได้น้อยแต่ในเมืองไทยเองย้อนหลังไปสักประมาณ50ปี 40-50 ปีเนี่ยจะยังมีพวกที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายทีละเป็นหลายๆพันตัวแล้วก็ต้อนวัวต้อนควายไปขายตามที่ต่างๆพักอยู่ที่นี่บ้างแล้วก็เคลื่อนที่ไปแต่ในสารคดีหรือว่าเรื่องราวตามประวัติศาสตร์คิดว่าท่านผู้ฟังก็คงจะนึกออกอยู่ในสมัยอินเดียโบราณก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันบางทีวัวควายที่เขาเลี้ยงเนี่ยเป็นหมื่นๆตัวแต่พระสูตรในเรื่องนี้ก็ชื่อว่ามหาโคปาลสูตรคือเรื่องของนายโคบาล นั่นเองโคบาล นี่ก็คือคนเลี้ยงโคมีอยู่สองพระสูตรที่ได้นำมาให้ท่านผู้ฟังฟังในสัปดาห์นี้นั่นคือพระสูตรที่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องยาวเขาก็ใช้ชื่อว่ามหาโคปาลสูตรเรื่องของคนเลี้ยงโคที่ยาวหน่อยกับเรื่องของคนเลี้ยงโคที่สั้นหน่อยเขาก็เรียกว่าจุลโคปาลสูตรแต่มี2พระสูตรด้วยกันอันนี้อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่12เป็นพระสูตรที่ต่อๆกันมามหาโคปาลสูตรที่เอามาให้ท่านผู้ฟังฟังก่อนนั้นเริ่มต้นที่ข้อ383ส่วนเรื่องของจุลโคปาลสูตรเริ่มต้นที่ข้อ388แต่อยู่ในเล่มเดียวกันเป็นพระสูตรที่ตัดกันมาเป็นเรื่องที่คล้ายๆกันแล้วก็ไม่ค่อยยาวมากสามารถนำมาอ่านให้ท่านผู้ฟังได้อธิบายกันทำความเข้าใจได้ในเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงก็จึงนำเรื่องราวของสองพระสูตรนี้มาให้ฟังกันเรื่องของคนเลี้ยงโคนะบุฟังพระสูตรในมหาโคปาลสูตรเป เปรียบเทียบเรื่องของคนเลี้ยงโคกับภิกษุแต่ส่วนในจุลโคปาลสูตรเปรียบเทียบคนเลี้ยงโคเนี่ยกับพระพุทธเจ้าแต่มาทําความเข้าใจตรงนี้นิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของโคคือวัวนี่แหละคนเลี้ยงโคเนี่ยจะต้องรู้จักเรื่องของวัวรูปร่างร่างกายของมันแต่ว่าตัวนี้เรามีกี่ตัวต้องรู้จักนับสีแบบนี้มีกี่ตัวก็ต้องรู้จักในการที่จะนับรู้จักสีของมันรู้จักร่างกายของมันอันนี้คนเลี้ยงโคก็ต้องรู้แล้วก็จะต้องรู้ลักษณะว่าโคแบบนี้ทำงานได้โคแบบนี้ทำงานไม่ได้มีสัญลักษณ์เครื่องหมายว่าอันนี้เป็นของฉันอันนี้ไม่ใช่ของฉันนั่นคืออ่านสัญลักษณ์ของโคออกที่หูหรือว่าที่ผิวหนังอย่างเงี้ยเขาจะมีทำสัญลักษณ์เอาไว้ว่านี่เป็นโคของใครของใครก็ต้องรู้จักฉลาดในเรื่องลักษณะคือสัญลักษณ์ตรงนี้ในข้อที่3คนเลี้ยงโคเนี่ยเขาจะต้องรู้จักเขี่ยไข่ขางแต่ข้อนี้ข้าพเจ้าก็ไปถามคนเลี้ยงโคมาว่าไข่ขางเนี่ยมันคืออะไรตัวข้าพเจ้าเองก็ไม่เคยเลี้ยงไม่เข้าใจศัพท์คำนี้พอไปถามเขาก็คือเป็นแมลงเป็นกับว่าแมลงวันเนี่ยหรือแมลงชนิดใดชนิดหนึ่งเนี่ยเขาก็จะมาไข่ใส่ตามซอกตามหลืบของในตัวโคเนี่ยนะไข่ใส่เอาไว้ไข่แล้วพอไอตัวอ่อนไข่ของมันเนี่ยเกิดมาเป็นตัวอ่อนมันก็จะเป็นหนอนหนอนนี่ก็จะชัยไปตามร่างกายของโคคือกินเป็นอาหารว่าง่ายๆแต่ตามซอกหลืบต่างๆในโคบานี่พอเขาเห็นพวกนี้เขาต้องรู้จักเขี่ยออกแต่ทำไมถึงต้องทำอย่างนั้นเพราะว่าจุดประสงค์ความต้องการของคนเลี้ยงโคเนี่ยเขาก็จะต้องการนมแต่คือถ้าเราจะพูดถึงประโยชน์ของโคเนี่ยนะถ้ามันตายก็เอาเนื้อ มากินได้แต่ว่ามันก็ตายใช่ไหมหรือเอาหนังมันมาใช้ได้แต่ว่ามันก็ตายที่ดีไปกว่านั้นก็เอาเนื้อเอาหนังของมันมาใช้ประโยชน์ก็เอานมของมันมาเพราะอะไรเพราะมันยังมีชีวิตอยู่แต่มีชีวิตอยู่มันก็ยังผลิตนมได้เรื่อยๆอันนี้เป็นหลักการที่ดีกว่านะคือถ้าเราเอาสิ่งใดมาใช้ประโยชน์แล้วสิ่งนั้นกลับตายไปสลายหายไปอันนี้มันคือไม่ดีถ้าจะให้ดีกว่าได้เกิดใช้ประโยชน์ด้วยมันยังทำประโยชน์ต่อไปได้เรื่อยๆในที่นี้สำหรับวัวควายนั้นก็คือนมของมันนั่นเองนมอันนี้มาดื่มมากินได้เป็นอาหารได้ถ้ามีการหมักด้วยสารจุลินทรีย์ต่างๆอย่างดีออกมาเป็นนมส้มลักษณะของโยเกิร์ตลักษณะของลัสซี่เป็นเครื่องดื่มอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีคุณสมบัติเป็นยาอันนี้ก็กินเป็นยาได้แต่ช่วยในการระบายถ่ายท้องในการย่อยอาหารแต่ถ้าดีขึ้นไปกว่านมส้มที่ผ่านการหมักแล้วเขาก็เอามาหมักด้วยสารอีกประเภทหนึ่งทำให้มันมีการหมักมีความแข็งตัวมากขึ้นอันนี้ก็มาเป็นเนยข้นนั่นก็คือพวกชีสพวกเนยพวกนี้ก็มีคุณสมบัติเป็นยาเก็บได้นานมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเป็นพวกนมส้มพวกโยเกิร์ตเนี่ยมันยังเสียง่ายแต่ถ้าเป็นเนยข้นแล้วมันก็เก็บได้นานมากขึ้นนั้นเนยข้นนี้ถ้าเผื่อเขาเอามาต้มแต่ต้มแยกชั้นกันเอาเฉพาะส่วนใสๆข้างบนออกมาส่วนข้นๆเหนียวๆข้างล่างไม่เอาส่วนที่เป็นข้างบนที่เป็นใสๆนี้เขาก็เรียกว่าเนยใสเนยใสนี่ก็จะมีคุณประโยชน์มากกว่าเนยข้นเพราะว่าสามารถเก็บไว้ได้นานกว่ามีคุณสมบัติเป็นยาที่ดีมีคุณสมบัติที่ประณีตกว่าว่างั้นเถอะแล้วที่สูงขึ้นไปกว่าเนยใสก็คือหัวเนยใสเขาก็จะเอาเนยใสเนี่ยที่ได้มาเมื่อสักครู่นี้เอามาต้มแยกชั้นกันอีกเอาส่วนที่เป็นยอดหัวของมันเอาตรงนี้มาเขาก็เรียกว่าหัวเนยใสแต่หัวเนยใสก็ยอดกว่ารสชาติที่ได้จากโคทั้งหมดโคทั้งหมดเนี่ยได้มาก็มีนมสดนมส้มเนยข้นเนยใสแล้วก็หัวเนยใส5อย่างนี้เขารวมเรียกว่าปัญจโครสนั่นคือรสที่จะได้จากโค5อย่างในจุดประสงค์ของคนเลี้ยงโคก็เพื่อตรงนี้แหละท่านผู้ฟังอันนี้คือเรากำลังพูดถึงความละเอียดประณีตของการที่จะได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาโดยไม่ต้องเบียดเบียนชีวิตมันนะเพราะนั้นก็คือไล่มาตั้งแต่นมสดนมส้มเนยข้นเนยใสแล้วก็หัวเนยใสการที่ถ้าคนเลี้ยงโคเขารู้จักในเรื่องร่างกายของโคนับจำนวนให้ถูกโคสีนี้นี่ของฉันนี่ของเธอโคก็ไม่หายไปเนื้อบัวนั่นก็ไม่หายไปก็สามารถที่จะผลิตไอ้ปัญจโครสนี้ขึ้นมาได้ในมีประสิทธิภาพถูกต้องแต่การที่คอยเขี่ยไข่ขางคือไอ้เจ้าพวกตัวปรสิตที่มันจะมาเกาะกินชัยตามเนื้อโคเนี่ยถ้าไม่รู้จักเขี่ยนะ โคมันก็จะตัวไม่สบายพอมันไม่สบายตัวถูกเจาะถูกใช้มันก็กินหญ้าได้ไม่เต็มที่ก็ต้องคอยแบบรำคาญตัวเป็นโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันก็กินอะไรไม่ค่อยได้การผลิตน้ำนมก็ไม่ได้เต็มที่ปัญจโกรสก็ได้น้อยลงคนเลี้ยงโคก็ต้องรู้จักเกี่ยไข่ขังหรือว่าในฝูงโคเนี่ยเป็นพันๆหมื่นๆตัวเนี่ยมันก็จะสีสีกันบ้างเอาเขาไปโดนหนังกันบ้างมันก็จะเป็นแผลถ้าไม่รู้จักปิดแผลตามรูร่องพวกนี้แหละไอ้เจ้าพวกแมลงวันแมลงต่างๆมันก็จะมาไข่ใส่ก็จะเกิดเป็นไข่ขางคนเลี้ยงโคเขาต้องรู้จักปิดแผลถ้าไม่ปิดแผลเวอะหวะติดเชื้อเป็นโรคขึ้นมาโคก็กินหญ้าไม่ได้กินหญ้ากินน้ำไม่ได้ก็ผลิตนมไม่ได้ปัญจโกรสก็ลดลงคนเลี้ยงโคก็ต้องรู้จักปิดแผลและนอกจากนี้แมลงต่างๆบางทีมันก็มากวนในช่วงฤดูร้อนอย่างเงี้ยแมลงยุงมันก็มากวนวัวกวนควายทำให้นอนหลับไม่ได้ไม่เต็มที่หรือว่ามาเจาะมากินมาใช้ตามร่างกายของมันแต่คนเลี้ยงโคก็ต้องรู้จักสุมไฟคำว่าสุมไฟในที่นี้ก็หมายถึงว่ารมควันขึ้นเพื่อไล่แมลงต่างๆให้โคนั้นอยู่สุขสบายนอกจากนี้คนเลี้ยงโคเนี่ยก็ต้องรู้จักพาโคไปท่าที่ควรพาไปคำว่าท่าเนี่ยหมายความว่าถ้าต้องการข้ามแม่น้ำนี่กรณีหนึ่งนะข้ามแม่น้ำเพราะว่าเวลาเราเดินทางไปจากเนินหรือดอนแห่งนี้เพื่อที่จะไปเนินหรือดอนแห่งใหม่เนี่ยบางทีก็ต้องผ่านลำน้ำไอ้ตรงจุดที่ผ่านลำน้ำเนี่ยมันมีอันตรายท่านผู้ฟังเพราะว่าบางทีท่ามันไม่แข็งแรงเนี่ยเป็นท่าที่ไม่ลาดลงไปเนี่ยเกิดมีหินมีอะไรไปเหยียบปุ๊บอ้าวขาโคมันเจ็บแตกออกมาเนี่ยมันก็เดินได้ไม่เต็มที่ไม่มีกำลังมันก็ขึ้นไม่ได้บางทีถูกน้ำพัดพาไปแย่เลยก็เสียโคตัวนั้นไปหรือว่าบริเวณท่านั้นมีสัตว์ร้ายอยู่เช่นจระเข้อย่างเงี้ยคอยมาดักกินถ้าบอกว่าคนเลี้ยงโคไม่รู้เรื่องดูตาม้าตาเรือให้ดีพาลงไปเนี่ยก็ถูกกินก็เสียจำนวนโคไปอีกปัญจโกรสที่จะได้ก็ลดน้อยลงคนเลี้ยงโคก็ต้องรู้จักท่าที่ควรจะนำโคไปเนี่ยไม่ใช่แค่เดินข้ามน้ำไปเฉยยังรวมถึงการที่ไปกินน้ำด้วยแต่ลงท่าบางทีก็กินน้ำซึ่งน้ำเนี่ยก็ต้องรู้จักน้ำที่โคควรดื่มนะท่านผู้ฟังเพราะว่าแต่บางทีพาไปที่ที่น้ำมันขุ่นหรือว่าน้ำไม่พอน้ำไม่พอเนี่ยโคมันก็จะต้องเบียดเสียดยัดเยียดกันพอกินไม่พอถึงเวลาต้องไปบางตัวได้กินบางตัวไม่ได้กินไอตัวที่ไม่ได้กินน้ำเนี่ยมันก็กินหญ้าได้ไม่เต็มที่พอได้กินน้ำกินหญ้าไม่เต็มที่มันก็ผลิตน้ำนมได้ลดน้อยลงอันนี้ก็ต้องรู้จักน้ำที่โคควรดื่มพูดมาถึงจุดนี้ท่านผู้ฟังไม่ได้ว่าจะสอนท่านผู้ฟังให้เป็นนายโคบาลนะอันนี้เป็นอุปมาอุปไมยที่พระพุทธเจ้ายกมาเปรียบเทียบไว้กับบุคคลในธรรมวินัยนี้นี่แหละไม่ใช่เฉพาะพระอย่างเดียวหมายถึงฆราวาสด้วยผู้ที่ต้องการมีความเจริญงอกงามในทางคำสอนเนี่ยต้องเป็นผู้ที่รู้จักรูปอันนี้ก็ที่หนึ่งที่รู้จักเรื่องร่างกายของโคเนี่ยก็คือต้องรู้จักเรื่องรูปว่าอะไรรูปว่ามีธาตุทั้ง4ในเวลาเรามองไปเนี่ยต้องมองให้ขาดถ้าคนที่ปฏิบัติธรรมนะมองไปเนี่ยเห็นแก้วน้ําเห็นภูเขาเห็นท้องฟ้าเห็นร่างกายคนมองให้มันไปถึงขันธ์5มองให้มันไปถึงธาตุ4อย่ามองว่าเป็นคนนั้นอย่ามองว่าเป็นคนนี้แต่มองทะลุให้เห็นตามที่เป็นจริงเหมือนคนเลี้ยงโคที่เขามองปราดไปเนี่ยเขาจะรู้ว่าอ๋อจํานวนโคชั้นมันถูกต้องโคสีนี้อยู่กลุ่มนี้โคสีนี้อยู่กลุ่มนี้ไม่หายไปไหนนี่คือมองต้องมองให้ขาดอย่างนี้ทำไมจะต้องมองให้ขาดเพราะว่าการมองแบบนี้ในการฝึกที่จะมองไปในตามธรรมะเนี่ยจะได้ธรรมะขันธ์5ท่านผู้ฟังเหมือนกับคนเลี้ยงโคนี่นะถ้าเขาเลี้ยงโคดูแลอย่างดีเนี่ยเขาจะได้รสที่เกิดจากโคอยู่5อย่างไล่มาตั้งแต่นมสดนมส้มคือพวกโยเกิร์ตเนยข้นเนยใสแล้วก็หัวเนยใสอันนี้คือปัญจโครส5อย่างเหมือนการพูดที่ฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าคุณรักษาธรรมปฏิบัติอย่างดีคุณจะได้ธรรมขันธ์5อย่างนั่นคืออะไรคือศีลศีลนี่เป็นสามัญผลนะเป็นผลที่ดีที่มีอยู่ในตัวเราสมาธิปัญญาในข้อที่3นะ4เป็นวิมุตติและ5คือวิมุตติญาณทัศนะคือได้ความหลุดพ้นนั่นเองไล่มาเป็นสามัญผลตั้งแต่ศีลเป็นสามัญผลคือสมาธิปัญญาวิมุตติและวิมุตติญาณทัศนะธรรมะ5กองนี้เขาเรียกว่าธรรมขันธ์5แล้วก็ต้องมองให้ขาดในข้อที่1 แต่เปรียบเทียบกับนายโคบานเขาจะต้องดูรู้ลักษณะจำนวนของโคที่เขามีแต่ในข้อที่2ที่บอกว่านายโคบานจะต้องรู้จักฉลาดในเรื่องลักษณะของโควันนี้เป็นของฉันนั่นเป็นของเขานับจำนวนให้ถูกให้ดีเนี่ยก็เปรียบเหมือนกับคนที่ฟังทำคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ต้องรู้จักลักษณะของคนดีคนไม่ดีอันนี้คนดีควรคบแต่คนไม่ดีไม่ควรคบดูยังไงอ่ะก็ดูที่ความคิดการพูดจาแล้วก็การกระทำของเขานี่คือในข้อที่2เปรียบเทียบกันไว้การเคลียไข่ขางที่คอยเคลียพวกปรสิตไอ้หนอนตัวอะไรที่มันจะมาเกาะกินชัยตามส่วนต่างๆร่องต่างๆของโคก็คือเปรียบเทียบกับการที่จะต้องกำจัดอกุศลธรรมออกไปจากใจของเราบางทีมันมีความคิดบ้าบอจี้จาดปรือปราดขึ้นมาเนี่ยก็ต้องเคลียร์มันทิ้งไปกำจัดมันออกไปในข้อที่4คือการปิดแผลคือคนเลี้ยงโคนี่ต้องรู้จักที่จะปิดแผลของโคก็เปรียบเหมือนกับการที่เราจะต้องรู้จักการสำรวมอินทรีย์สำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี่คือช่องทางที่จะให้สิ่งที่เป็นอายตนะภายนอกเข้ามาได้ต้องรู้จักการสำรวมอินทรีย์การปิดแผลตรงนี้ส่วนการเป็นผู้สุมควันในที่คอยป้องกันแมลงถ้าเปรียบเทียบกลับมาในทางคำสอนนี้การรู้จักการสุมควันก็หมายถึงการที่รู้จักที่จะท่องพุทธพจน์การแสดงธรรมท่องจำพระสูตรต่างๆแต่ท่องจำได้แล้วมันก็เอาไปแสดงได้ไปพูดได้นี่คือลักษณะการสั่งสมสุตตะที่เปรียบเสมือนกับเป็นอาวุธสามารถนำไปใช้ได้คนที่ฟังธรรมรู้จักการสำรวมอินทรีย์เนี่ยเวลามีภาษาอะไรมากระทบเนี่ยเขาจะรักษาธรรมขันธ์5ของเขาอยู่ได้นั่นคือศีลสมาธิปัญญาจะรักษาให้เกิดขึ้นอยู่ในใจของเขาได้ถ้าเปรียบเทียบกับคนเลี้ยงโคถ้ารู้จักการกระทำในพวกนี้เขาก็จะทำปัญจโกรสไล่มาตั้งแต่น้ำนมคือนมสดเนี่ยให้เกิดขึ้นได้แต่ในข้อถัดมาข้อที่6ที่รู้จักท่าที่ควรนำโคไปเนี่ยไม่นำไปท่าที่มันลาดชันเกินไปมีของแข็งหินอะไรต่างๆมากมายไม่มีสัตว์ร้ายก็เปรียบเหมือนกับในธรรมะวินัยนี้ที่เราจะรู้จักไปสอบถามปัญหากับพระหูสูตรแต่คนไหนที่เป็นพระหูสูตรที่มีความรู้ในเรื่องธรรมรู้ในเรื่องวินัยเราไปสอบถามปัญหาที่เรามีความสงสัยก็สามารถทำความเข้าใจในธรรมะได้แต่เหมือนกับมีท่าที่ไปที่ถูกต้องอย่าไปผิดท่าอย่าไปหาคนที่มีทิฏฐิลามกมีความเข้าใจไม่ถูกต้องอันนี้ก็จะทำให้ไปผิดท่ามันก็จะคว่ำได้ก็ต้องระวังตรงนี้ในข้อที่7รู้จักน้ำที่ควรดื่มอันนี้ก็เปรียบเหมือนกับคนที่รู้จักฟังธรรมไปที่ไหนก็มีการแสดงธรรมก็เงี่ยโสดลงสลับอย่างดีไม่คุยเล่นไม่นอนหลับไม่ทำอย่างอื่นแต่รู้จักการฟังธรรมในข้อที่8ท่านผู้ฟังคนเลี้ยงโคเนี่ยต้องรู้จักทางที่โคเดินไปอย่าพาไปทางที่มันจะมีสัตว์ร้ายเพราะถ้าพาไปทางที่มีสัตว์ร้ายเนี่ยโคมันจะต้องคอยระวังตัวถ้ามันได้กลิ่นเสือหรือกลิ่นนักล่าเนี่ยมันจะไม่เป็นแต่คอยกินหญ้ามันก็จะคอยเฝ้าระวังเงยหัวขึ้นเงยหัวขึ้นกินหญ้าก็ไม่ได้เต็มที่น้ำนมได้ก็ลดลงเหมือนกันกับบุคคลในธรรมะในนี้ต้องรู้จักทางที่ควรเดินไปทางที่ควรไปนั้นก็คือมรรค8นั่นเองอย่าไปนอกทางอย่าไปคิดบ้าบออย่าไปคิดอะไรที่มันเป็นมิจฉาสังกัปปะแต่ให้อยู่ในสัมมาสังกัปปะอย่าไปพูดอะไรที่มันจะเป็นมิจฉาวาจาแต่ให้อยู่ในทางคือให้เป็นสัมมาวาจานี่คือในข้อที่8ในข้อที่9ก็คือฉลาดในที่ที่โคควรไปแต่คำว่าที่ที่ควรไปนั้นก็หมายความว่าเขาจะพาไปที่ที่จะกินหญ้าเนี่ยแต่ละที่เนี่ยก็สัก5วันถึง7วันแต่พอกินหญ้ามันเหี้ยนไปแล้วก็พาไปที่ใหม่น้ำที่กินแล้วมันขุ่นแล้วก็พาไปที่ใหม่แต่พาไปที่ใหม่5วัน7วันไอ้ที่เก่าที่มันหญ้ามันเหี้ยนไปแล้วเนี่ยก็รอให้มันโตขึ้นมาหน่อยแต่น้ำที่มันขุ่นไปมันก็เริ่มใสขึ้นแล้วก็พาไปที่ละ7วัน5วันที่ละ7วัน5วันเวียนกันไปเวียนกันไปอย่างเงี้ยเพื่อให้หญ้ามันโตขึ้นเพื่อให้น้ำมันใสขึ้นรู้จักนำโคไปอย่างงี้โคก็จะได้กินหญ้าที่มันดีกินน้ำที่ใสมันก็จะผลิตน้ำนมได้เช่นเดียวกันคนที่ศึกษาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าต้องรู้จักที่ที่ควรไปที่ที่ควรไปไม่ว่าจะเป็นทางเหนือตะวันออกใต้หรือตะวันตกก็ตามควรจะต้องอยู่ในสติปัฏฐานทั้ง4คุณจะไปทางไหนก็ตามให้มีสติพาไปด้วยอย่าหลงสติอย่าเผลอสติไม่งั้นมันที่ที่ไปนั้นต่อให้นั่งอยู่ที่บ้านก็ตามถ้าเผลอสติก็เป็นอันตรายก็ต้องมีสติปัฏฐาน4เจริญสติปัฏฐาน4ไปด้วย ในข้อที่10ที่นายโคบาลเขาจะต้องรู้จักก็คือว่าเวลาที่โคเขามีลูกเนี่ยก็จะได้น้ำนมทีนี้พอได้น้ำนมเนี่ยอย่าไปรีดนมจนหมดทุกเต้าแต่เพราะว่าถ้ารีดนมจนหมดทุกเต้าเนี่ยลูกโคมันก็ไม่มีนมกินพอลูกโคไม่มีนมกินอ่อนแรงเดินไปกับฝูงไม่ได้ตายแต่พอตายแล้วแม่ก็เสียใจแม่เสียใจกินหญ้าก็ไม่ได้กินหญ้าไม่ได้ผลิตนมก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นอย่ารีดนมจนหมดก็ต้องเหลือไว้สักเต้าสองเต้าให้ลูกมันกินบ้างเช่นเดียวกันน่ะในธรรมะวินัยนี้ภิกษุที่ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ต้องรู้จักประมาณในการรับจากผู้มีศรัทธาเพราะว่าผู้มีศรัทธาเนี่ยบางทีเขาก็ปวารณาอย่างไม่มีขีดขั้นใช่ไหมถ้าขอหมดเอาหมดบางทีก็จะทำให้เขาเสื่อมศรัทธาไม่ปวารณาต่อทำให้การปฏิบัติธรรมเป็นไปได้ยากแต่พอไม่มีปัจจัย4ที่เพียงพอต่อการสมณะจะบริโภคแล้วเพราะขอมากไปก็จะเสื่อมจากสมาธิเสื่อมจากศีลธรรมะขันธ์5ก็ไม่เกิดอันนี้ก็ต้องระวังอย่าขอมากไปให้เป็นผู้รู้ประมาณในการรับนี่ในข้อที่10ในข้อที่11แต่คนเลี้ยงโคเนี่ยต้องรู้ว่าตัวไหนเป็นจ่าฝูงเป็นหัวหน้าฝูงแล้วก็ต้องดูแลตัวนี้อย่างเป็นพิเศษทำไมถึงต้องทำอย่างนั้นเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่คอยดูแลฝูงนะพาฝูงไปที่นี้เขาจะรู้แหละว่าตอนนี้อ๋อนายโคบาลจะพาไปที่นี้เขาก็จะนำฝูงไปแต่ตรงนี้มีอันตรายอย่างนี้เขาจะคอยดูแลป้องกันให้แต่นี่เป็นหน้าที่ของจ่าฝูงละเขาจะมีการตกแต่งนะทาของหอมมีการสวมปลอกเขาด้วยทองคำหรือเงินนะติดไฟให้สว่างเอาไว้ให้นอนในที่ที่มันมีร่มนะให้อาหารอันประณีตคนเลี้ยงโคเขาจะต้องดูแลตัวพิเศษนี้อย่างนี้นั่นเปรียบเหมือนกับในธรรมะวินัยนี้ท่านผู้ฟังภิกษุเนี่ยก็จะต้องมีเมตตากันและมีเมตตาทางกายวาจาใจนะครับภิกษุผู้เป็นเถระผู้ที่รู้ราตรีบวชนานคำว่ามีเมตตาทางกายวาจาใจในที่นี้อันนี้พระพุทธเจ้าพูดกว้างๆนะแต่จะพูดเฉพาะเจาะจงลงมาเนี่ยการกระทำที่เป็นเมตตามันเป็นยังไงล่ะก็เป็นมิตรกันก็เอาของอะไรมาฝากกันบ้างแต่เป็นอามิตรด้วยเป็นนิรามิตรด้วยนะตั้งใจก็เป็นนิรามิตรการพูดจานะก็พูดในลักษณะที่จะให้มีการระลึกถึงกันอย่างดีทั้งต่อหน้าและรับหลังในบุคคลที่เป็นอย่างนี้ก็จะมีความเจริญงอกงามในธรรมะวินัยนี้นะหมายความว่าก็จะมีศีลได้มีสมาธิมีปัญญามีวิมุตติมีวิมุตติญาณทัศนะได้อันนี้ในพระสูตรแรกที่ชื่อว่ามหาโคปาลสูตรพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบคนเลี้ยงโคกับภิกษุหรือว่าผู้ที่ฟังคำสอนในธรรมะวินัยนี้จะถึงความเจริญงอกงามได้ก็เพราะเหตุนี้ในพระสูตรที่สอนที่เรียกว่าจุลโคปาลสูตรอันนี้เปรียบเทียบจะแตกต่างกันนิดนึงโดยเปรียบเทียบนายโคบาลกับพระพุทธเจ้าแต่คนเลี้ยงโคเนี่ยกับพระพุทธเจ้าอันนี้เฉพาะเจาะจงลงมาตรงที่การพาโคข้ามน้ำแต่เพราะว่าตอนนั้นในพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าอยู่ที่ริมแม่น้ำคงคาในพระสูตรแรกคือมหาโคปาละเนี่ยอยู่ที่พระวิหารเชตวันไม่ได้อยู่ริมน้ำแต่พระสูตรที่สองนี้อยู่ริมน้ำอยู่ริมน้ำในคืนวันเพ็ญที่เมืองอุกาเวลาแคว้นบัชชีตอนนั้นอยู่ที่นั่นแล้วก็มีความดำริว่าใครนอกเคยได้รับความเจริญหรือความเสื่อมจากแม่น้ำคงคานี้พิจารณาแล้วก็เห็นคนเลี้ยงโคอยู่สองกลุ่มแต่คือคนเลี้ยงโคกลุ่มแรกนะไม่ฉลาดทีนี้พาโคเป็นพันๆหมื่นๆตัวข้ามน้ำเนี่ยปรากฏว่าไม่ดูท่าทางให้ดีนะพาไปในที่ที่ไม่ใช่ท่าใช่ไหมเวลาขึ้นฝั่งเนี่ยก็ไม่ได้ดูว่ามันจะต้องมีท่าขึ้นนะผัดกันไป 3-4 ท่าเนี่ยแล้วพาโคข้ามน้ำในช่วงเวลาที่มีน้ำมากเนี่ยโคตัวแรกไปนะมันไม่มีที่ยืนเหยียบถึงข้างล่างเนี่ยมันก็ตกใจเนี่ยพอมันตกใจมันก็จะย้อนกลับมาที่เดิมโคเนี่ยมันตัวเริ่มเลยนะท่านฟังเวลาที่มันย้อนกลับมาทางเดิมของมันเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นน้ำวนทีนี้พอเกิดเป็นน้ำวนตัวอื่นไปไม่ได้ติดขาดกันก็ยิ่งวนถูกดูดลงไปนะถูกน้ำพัดพาไปเลยโคฝูงนั้นก็เสียไปตายไปอันนี้คือนายโคบาลที่ไม่ฉลาดทีนี้นายโคบาลที่ฉลาดเนี่ยเขาจะต้องดูแล้วว่าทางนี้นะโคสามารถข้ามน้ำไปได้ไหมเขาจะต้องดูว่าในน้ำเนี่ยมีเนินทรายสัก 2-3 แห่งไหมที่พอจะให้โคเนี่ยมันเหยียบถึงเพื่อที่จะให้มีกำลังหายใจได้แล้วก็ไปต่อได้เนินทรายตรงนี้เป็นที่ที่มันจะยืนเหยียบถึงได้ในใต้น้ำแต่มองจากข้างบนเนี่ยไม่เห็นละแต่ขามันจะเหยียบถึงอยู่ แล้วพอไปเนี่ยกระแสน้ำมันเชี่ยวมันแรงกำลังของแต่ละตัวก็ไม่เท่ากันก็จะต้องมีท่าขึ้นให้สัก 3-4 ท่านะในตลอดสายน้ำถ้าไม่มีอย่างนั้นบางทีมันเลยท่านี้ไปพลาดแล้วไม่มีท่าขึ้นขึ้นไม่ได้ติดแงกถูกน้ำพัดพาไปก็ตายเหมือนกันนายโคบาลที่ฉลาดก็ต้องรู้จักเนินทรายสัก 2-3 แห่งเพื่อให้โคยืนเหยียบถึงต้องรู้จักท่าขึ้น 3-4 แห่งต่อกันไปเพื่อให้ท่าพลาดจากท่านี้ก็มีท่าต่อไปขึ้นนายโคบาลนี่ก็นำโคจ่าฝูงไปข้ามน้ำไปอันนี้เป็นอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบกับตัวพระพุทธเจ้าว่าสร้างทางไว้แล้วนะทางที่ให้ไปเนี่ยคือมรรค8นะแก่งหินหรือแก่งทรายเนินทรายข้างล่างที่ให้โคยืนเหยียบถึงเนี่ยก็เหมือนกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่เกาะได้ในเวลาที่เราถูกกระแสพัดพาไปนะท่าขึ้นแม่ท่าขึ้นไปสู่ฝั่งพระนิพพานเนี่ยมีทั้งหลายท่าคุณจะเอาท่าเมตตาก็ได้คุณจะเอาท่าศีลก็ได้คุณจะเอาท่าฌาน1ก็ได้คุณจะเอาท่าฌาน4ก็ได้มีหลายท่าเหลือเกินโคที่พาไปนะถ้าเปรียบกับนายโคบาลก็โคจ่าฝูงไปก่อนไปก่อนมีกำลังอันนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับพวกพระอรหันต์นะเราพระอรหันต์ที่ตรัสรู้แล้วโอ้เห็นเป็นตัวอย่างนะโคตัวหนึ่งนี่เขาเห็นเป็นตัวอย่างนะว่าจ่าฝูงมันไปได้ไว้มันไปทางนี้ไว้ก็มีกำลังใจขึ้นมาเปรียบเหมือนกับสาวกต่างๆนี่แหละพระพุทธเจ้าบอกว่าไอ้คนนี้บรรลุเป็นพระอรหันต์นะโอ้ท่านมีปฏิปทาอย่างนี้เป็นอย่างนี้มันมีกำลังใจว่าสามารถทำได้ปฏิบัติได้แต่พวกโคกลุ่มที่สองคือโคที่ฝึกใหม่แต่กำลังฝึกใช้งานหรือว่าฝึกใช้งานไปแล้วเนี่ยพวกนี้ก็พาข้ามไปในกลุ่มที่สองอันนี้ก็เปรียบเหมือนกับพวกที่เป็นอนาคามีแต่กลุ่มที่สามที่จะพาข้ามไปก็คือโคหนุ่มสาวรุ่นที่เป็นโคหนุ่มโคสาวอันนี้ก็เปรียบเหมือนกับพวกที่เป็นสกทาคามีแต่กำลังใกล้เข้ามาละจะเป็นคิวต่อไปที่จะข้ามไปสู่ฝั่งโน้นได้แต่กลุ่มที่สี่ก็พวกโสดาบันแต่เปรียบกับโคก็คือลูกโคที่ยังเด็กอยู่ยังไม่ถึงกับวัยหนุ่มสาวหรือว่าโคที่สู้ผอมพูดง่ายๆก็คือมีกำลังน้อยกว่าเขาโคกลุ่มที่4นี้อันนี้ก็เปรียบเหมือนกับพวกโสดาบันแต่โสดาบันมีความมั่นใจในธรรมวินัยนี้ละแต่บางทีก็ยังจี๊ดจ๊าดอยู่บ้างมีราคะโทสะโมหะกลุ่มรุมบ้างในบางครั้งบางคราวนี่คือกลุ่มที่4ส่วนในกลุ่มที่5ก็คือโคที่เพิ่งเกิดในวันนั้นเลยมีกำลังน้อยมากขาก็เหยียบไม่ถึงตามแก่งอะไรต่างๆที่เขาวางไว้แต่ก็ว่ายไปตามเสียงร้องของแม่มันอันนี้ก็เปรียบเหมือนกับพวกที่5นั่นคือสาวกกลุ่มที่เป็นสัทธานุสารีธรรมานุสารีคือเล่นไปตามธรรมเล่นไปตามความศรัทธายังไม่ได้เห็นผลอะไรอ่ะยังไม่ได้รู้ถึงสามัญผลคือศีลยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรแต่ว่ามีความศรัทธาเขาว่าไงก็สอนยังไงก็ทำตามนั้นแต่ทำตามไปมันก็ไปได้เหมือนกันนะถึงฝั่งข้างโน้นได้เหมือนกันฝึกไปก็มีความเจริญขึ้นมีความก้าวหน้าขึ้นอันนี้คือเรื่องราวที่นำมาให้ท่านผู้ฟังเปรียบเทียบกับเรื่องของคนเลี้ยงโคจะเห็นว่าความสามารถของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสามารถที่จะหยิบเรื่องราวอะไรมาสอนก็ได้เปรียบเทียบยกอุปมาอุปไมยให้เกิดความเข้าใจได้แต่เรื่องราวเปรียบเทียบกับโคนี่ก็ยังอยู่ในสมัยร่วมสมัยกันท่านผู้ฟังสามารถพอที่จะทำความเข้าใจได้แต่เปรียบเทียบกับรถยนต์ในสมัยปัจจุบันเราก็ต้องรู้ล่ะว่าต้องเติมน้ำมันเมื่อไรต้องรู้ว่าเติมน้ำในหม้อน้ำเมื่อไรแล้วน้ำในแบตเตอรี่ล่ะน้ำกลั่นล่ะต้องเติมไหมทำความสะอาดรถรู้จักเปลี่ยนหัวเทียนเติมน้ำที่มันจะปัดน้ำฝนพวกนี้ก็คล้ายๆกันที่เราจะต้องรู้จักส่วนต่างๆของรถยนต์เพื่อให้เราสามารถไปถึงที่ถึงทางได้เราฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็ต้องรู้จักเรื่องราวต่างๆของธรรมะทำให้มันดีไล่มาตั้งแต่เรื่องของการมองให้ขาดเห็นให้ชัดเจนเห็นตามจริงนะให้รู้จักลักษณะของคนดีคนไม่ดีมีการสำรวมอินทรีย์เจริญมรรค8สติปัฏฐาน4มีความเมตตาทางกายวาจาใจทั้งต่อหน้าและรับหลังเราก็จะมีความเจริญในธรรมะวินัยนี้ได้ท่านผู้ฟังและถ้าท่านผู้ฟังยังมีคำถามหรือว่าข้อเสนอแนะใดๆในเรื่องราวพระสูตรนี้หรือว่าเรื่องราวพระสูตรอื่นๆก็สามารถติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือว่าไปที่เว็บไซต์ก็ได้ที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com วันนี้ก็ขอลาไปก่อนท่านผู้ฟัง